Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Deo Andrax na Dzień Dobry Dziś w Budziku. Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 4. Niezwykły dzień dla fanów czwórki z Liverpoolu. 50 lat cieszy nas biały album, zachwyca, inspiruje i podbija serca kolejnych pokoleń fanów. A dziś do sklepów trafią 4 nowe wersje tego kultowego wydawnictwa. Z tej okazji też nowe, odświeżone wersje nagrań Beatlesów. Jedno z nich w normach naszej piosenki dnia. Ooh. witali się na nowo. Po pół wieku. 30 utworów zmiksowanych na nowo. System 5.1 Surround Audio. 27 nowych wersji demo. 50 kawałków sesji nagraniowych w studiu. No, a większość tego wszystkiego nigdy wcześniej nie wydana. Po raz pierwszy w historii biały album zostanie wydany z dodatkowymi materiałami oraz wersjami demo. Dziś do sklepów trafią 4 nowe wersje kultowego wydawnictwa. I z tegoż właśnie w ramach naszej piosenki dnia The Beatles kilkukrotnie do usłyszenia także w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Również to wszystko w związku z trójkowym odsłuchem tego niezwykłego wydawnictwa. Do Beatlesów będziemy wracać kilkukrotnie, a tymczasem na budziku 8 po czwartej. What are we doing? Those endless summers grazing knees in the parking lot. The city is blooming. We look so bored and perfect in that blurry shot. A frame of dislocated time. Gaba Kulka i Daniel Blum. 13 minut po godzinie 4. Ostatni raz w tym tygodniu, by być budzikowym przodownikiem korespondencyjnym. A jest szansa. Na trzy sposoby. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i smsowo 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? No to piątkowe trzy szybkie. Ciach, ciach. Siedemnaście minut po godzinie 4:00, już pozamiatane, trzy szybkie za nami, błyskawicznie małopolskie górą dziś mailowo. Piątek, 9 listopada, 4 na plusie, za oknem Kraków zgłasza obudność, a przyjemność fana listy spełniona. Jak pisze pani Kasia, mam nadzieję, że i wy wszyscy budzikomaniacy nie zapomnieliście zagłosować. Tak nienachalnie przypomina nasza słuchaczka, dłuższy weekend, więc odpoczywajcie. Z Krakowa, pierwszy sygnał mailowy od pani Kasi, bardzo dziękujemy. Telefonicznie śląskie górą, choć kierunek północny, z Katowic pan Łukasz za fajerą daje piątkę z plusem panu synaptykowi i ostrzeżenie o mgłach. Bardzo serdecznie gratulujemy Pani Łukaszu. Jest Pan pierwszy dziś telefonicznie. No i rzecz jasna, także przyłączamy się do tych ostrzeżeń dotyczących mgieł. Tym bardziej, że i Pan Leszek także z Kruszwicy to podkreśla, że mgła i 8 stopni. No ale zaczyna się piątek. Najważniejsze, by te minusy nie przesłoniły nam tych plusów. Tym bardziej, że dla niektórych to dłuższy weekend. Pan Leszek jako pierwszy dziś SMS-owo. To dzisiejsze grono przodowników. Podglądam, nasłuchuję. Są kolejne sygnały z kraju, z zagranicy. Będziemy jeszcze sprawdzać listę obecności. 18 minut po godzinie 4. Nowy dzień przed nami. Nowy dzień to mało powiedziane. Piątek przed nami oczywiście także tu Państwo akcentują i my również będziemy dzielić się tą radością. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Takie to panieneczki, a takie to jabłka, teraz właśnie sezon. Korzystajmy, korzystajmy. 22,5 minuty po godzinie 4. Korzystajmy z tego piątku. Oj, tak, tak, jak najbardziej. Przykładamy rękę do tego, że w kalendarzu dziś piątek, piąteczek, tak jest, piątunio też. 9 dzień listopada. Dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Słońce obudzi się, no się obudzi, jak te mgły jakoś tam ustąpią, bo w wielu miejscach rzeczywiście gęste mgły o poranku, nawet do 100 metrów, więc trzeba uważać na drogach. No jeśli te mgły pozwolą, to słońce obudzi się przed 7, a zajdzie jeszcze przed 16. Dziś imieniny Gracji, Teodora i Ursyna. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Jak przez mgłę widzę 23 minuty po 4. Ale wyraźnie widzę, że piątek, 9 listopada przed nami. Dzień dobry Państwu. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light, it's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Głosami na listę Hozier. Polecamy i zapraszamy. Najłatwiej głosować z naszych stron internetowych. 27 minut po godzinie 4. Mała powtórka z historii. Budzikowe kalendarium. No, niechby to tak nazwać. Wybrane wydarzenia z 9 listopada. W 1873 roku urodził się Tadeusz Liciński, poeta, prozaik, dramaturg i publicysta. Zmarł w 1918 roku. 108 lat temu zmarł ksiądz Piotr Wawrzyniak, działacz gospodarczy i społeczny w Poznańskiem, organizator m.in. spółdzielczości kredytowej i rolniczej. W 1919 roku urodził się ksiądz Stanisław Skorodecki, wieloletni spowiednik kardynała Stefana Wyszyńskiego, zmarł w roku 2002, a w 1939 roku naczelny wódz generał Władysław Sikorski nadał w Warszawie order Virtuti Militari piątej klasy w uznaniu bohaterskiego i wytrwałego męstwa dowiedzionego przez ludność stołecznego miasta Warszawy w obronie przeciw najazdowi niemieckiemu. Kilka dat z historii, a ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, to już za niespełna godzinę. Pan od pogody z najświeższą prognozą w przygotowaniu. No też tak jak przez mgłę, nie chce mu się za bardzo. Sprawdzimy prognozy za niecałe 3 minuty. Chce się po całym tygodniu, ale dłuższy weekend pan synoptyk zdaje się też będzie miał. A, w robocie, dobrze, w poniedziałek. No ale już, prognoza pogody na piątek. Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. Właśnie, zdaje się, nigdy pana synoptyka nie wywoływaliśmy do odpowiedzi. No ale teraz już po 4:30 czas na najświeższą prognozę pogody. Najpierw satelitarna mapa Europy. Europa Zachodnia pod wpływem niżów z ośrodkami nad Atlantykiem i Zatoką Lwią. Pozostały obszar kontynentu będzie pod wpływem wyżów z centrami nad Morzem Barentsa oraz Białorusią, a Polska w słabo gradientowym obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. O, się zaczyna. Z południa Europy będzie napływała przetransformowana masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. No, dobry dzień, ma pan synoptyk. Ranek mglisty, uważajmy na drogach. Miejscami gęsta mgła ograniczająca widzialność lokalnie do ledwie 100 metrów. A dziś rano pochmurno, po południu miejscami możliwe większe przejaśnienia na południu i na południowym wschodzie. Tak się przejaśni, że w rejonach występowania mgły możliwe całkowite zachmurzenia. Na północnym zachodzie możliwa mrzawka. Wiatr słaby, południowy, południowo-wschodni, ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. A na termometrach dziś od 8 stopni na Suwalszczyźnie, na wschodzie do 11, w centralnej części kraju do 13, podobnie nad samym morzem. Najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu, tam do stopni 15.

raz. Man on the moon. 3-4 sekundy temu minęła 4:44, 44:44. Sygnały od Państwa w sprawie naszego cyklu 3 na raz. Tak jest, 3 literki w nazwie. Ale żeby tak się złożyło, że pierwsze 3 osoby się nie podpisały, no tak kombinuję, tak wydaje mi się, że pan Leszek odpowiedział jako pierwszy, chyba pani Patrycja jako druga i pan Rafał jako trzeci. Tak dopasowuję numery telefonów do Państwa odpowiedzi. 3 literki w nazwie wykonawców dziś. Mówiłem, że prościusieńkie, ale były też inne, że to może lambada, a może, że to taniec, może literka Z, to po pierwszej nutce pan Wojtek odpowiadał, po pierwszej nutce także inny strzał, no też nie podpisane, Francja, ładne dziewczyny. No, chłopaki z Ariem mogliby się nie ucieszyć, ale jednak po pierwszych 2 nagraniach strzał, myślę, trafiony. Może miłość. No, miłość jak w tytule, też nie tylko ratunku, uwaga i pomocy. Heja. Może rap. Zarapowanie. Może i tak. Może i rodzina. No, też tak mogło być. Mgła. No, nie wiem, jak tu mgłę przypasować. No, jakkolwiek Państwo kombinowali, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pan Maciek też o 3 literkach, pan Piotrek z zimnego Wrocławia, pan Hubert, mgliste, ale ciepłe pozdrowienia z Konina, też 3 literowce dziś rządzą. Kolejne sygnały od Państwa, te pogodowe i drogowe za chwilę, ale jeszcze ku uzupełnieniu. Kevendra Zas, hej, miłość, uwaga, ratunku, pomocy, Ariem, Man on the Moon. To w dzisiejszym zestawie 3 na raz. Mówiłem, że prosto, mówiłem. W przyszłym tygodniu będzie jeszcze łatwiej. Polecamy się. Za chwilę sprawdzamy krajową listę obudności, a na budziku za 14:05. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. So twisted that it's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Bulletproof, literally be a bulletproof. You make me so. zdążymy do godziny 7. No, do 6 to na pewno sprawdzić listę obudności. Sygnały od państwa i już radość od między innymi od pana Mirka o tym, że już piątek. Pan kolejarz z Małaszewicz też obecny na wschodzie przymrozek. No, ale jednak ten piątek wydaje mi się przykrywa wszystkie inne, być może i nie najlepsze informacje. Być może, że przymrozek to dobra informacja. Pan Darek z Bolesławca Zimnolubny będzie się cieszył. Z lekkim opóźnieniem, ale dziś pan Andrzej Sprostek też na nasłuchu. Bardzo dziękujemy. Pan Kazek wita wszystkich serdecznie. Pan Jurek gorąco pozdrawia z Oblanego Mlekiem Śląska, także od pana Łukasza te poranne serdeczności. Pani Patrycja, pan Leszek, pan Hubert, pan Maciek, wyliczam jeszcze pan Piotrek, bieszczadzkie anioły też przesyłają pozdrowienia ze słonecznych, ciepłych i kolorowych Bieszczad. No, ostatnio to Bieszczady mają dobrą prasę, dwucyfrówki jak nic, najcieplejszy region. Tu tak jest przez większą część roku, nie tylko Dolny Śląsk, Opolszczyzna, ale także Podkarpacie i Małopolska. No, a w tym czasie właśnie tak jak i dziś Bieszczady. Pan Piotr z Biernej Kołożywca daje szóstkę powyżej i mgłę również, a do tego sygnały od pani Kasi z Krakowa, to te pierwsze dziś. W Łambinowicach 7, to od pana Sławka. Jaki długi weekend. Dzisiaj druga nocka, kolejna i kolejna i znowu w robocie. Takie to wolne. Pan Rafał z Bielska na słuchu. Warsztat stolarski melduje obecność od 2 lat z codzienną słuchalnością, ale po raz pierwszy. Witamy, panie Rafale, w budzikowym gronie. Witamy bardzo serdecznie. Sygnał od pani Asi spod Konina. Dziś dłonie mkną po klawiaturze, wyśpiewując piątek, piąteczek, piątunia. Kawa smakuje wybornie. Za oknem 8 i mleczność. Sygnał od pana Karola, Trzepnica na nasłuchu. Zimno, temperatura blisko 0 i mgła, że czubka nosa nie widać. To aż tak, no więc to bardzo uważajmy. Kierunek Wrocław dziś od pana Jakuba, też na nasłuchu. Pan Norbert zgłasza wszystkich w imieniu Chrzanowa, wszystkich obecność, obudność. No, niech będzie, że i całych Chrzanów obudziliśmy. Pan Krzysztof z Łodzi, dzień dobry, zgłaszam obecność, miłego dnia. Łódź też jest z nami. I jeszcze pan Gustaw, o, dziś łóżko było wielkim magnesem. A ja tylko czułem się jak taki stalowy opiłek. Jak to pięknie napisane. Melduje się na liście także Kowalewo Pomorskie. 8,5 stopnia, to od pana Dawida meldunek dotyczące temperatury. Sygnały pogodowe i nie tylko, już za kilka chwil, także to jest zagraniczne. A na budziku za 8:05. Dumplings w nowym nagraniu w Trójce. Sygnały zagraniczne od państwa. Manchester na nas uchu i pan Wojtek. Nocna zmiana już, a właściwie jeszcze. Pan Paweł z Moskwy, jak zawsze o przymrozkach na razie nic. Ostatnio słyszeliśmy, były. W Nowym Jorku przed północą 11 stopni według prognozy. Tak samo ma być w ciągu dnia. 11 stopni Celsjusza to od pana Roberta. Pan Piotrek z Carrogate na liczniku daje 6. Zachmurzenie umiarkowane z delikatną bryzą. Jeszcze 3 dni do urlopu. Jak to wyliczamy? Pan Piotr wylicza także o tym, że chłodny ranek, chłodny, 24 stopnie na skali. Pustynia wzywa na weekend. Abu Zabi na słuchu. Wszechobecny zapach kawy, choć w planie była herbata. W Wiedniu 10 stopni. To sygnał od pana Stefana. Na dzień dobry także z kantonu sygnały od państwa Renaty i Wadima. Do tego także dokumentacja fotograficzna i coś, co naprawdę bardzo cieszy, to zapewnienie, że jak zwykle słuchamy Budzika. Bardzo dziękujemy. No, tak patrzę, słuchuję pana Marka z Barcelony. Nie widzę. Pana Sebastiana z Fionii nie słyszę. Pani Magdy z północnej Norwegii też jakoś być może zasypało, zmroziło. A więc będziemy sprawdzać jeszcze listę obudności. Gdyby państwo mieli ochotę od tych, którzy jeszcze się nie odezwali, to po godzinie 5 więcej sygnałów od państwa z kraju i z zagranicy. Nie zabraknie muzyki z trójkowym znakiem skuteczności budzenia, także muzycznego kalendarza, szelestu prasy i muzyki country, ale to przed samą 6. Na razie za 3 minuty 5. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth. Caught until it bleeds out, a world without the peace. Face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. I swear I'm gonna make it.